Şimdi bu ünitede geçen anahtar ifadeleri dinleyeceksiniz. Önce birine uyruğunu nasıl sorarsınız ve bu soruya nasıl cevap verirsiniz? أأنت مصري؟ Mısırlı mısınız? Erkeğe hitaben sorulur. أأنت مصرية؟ Mısırlı mısınız? Kadına hitaben sorulur. أنا سوداني. Ben Sudanlıyım. Erkek tarafından cevap verilir. أنا سودانية. Ben Sudanlıyım. Kadın tarafından cevap verilir. Şimdi insanlara bir dili konuşup konuşmadıklarını soracağız. Onların verdikleri cevapları dinleyin. هل تتكلم عربي؟ Arapça konuşuyor musun? Erkeğe hitaben sorulur. هل تتكلمين عربي؟ Arapça konuşuyor musun? Kadına hitaben sorulur. أتكلم إنجليزي. İngilizce konuşuyorum. لا أتكلم عربي. Arapça konuşamam. بطلاقة. Mükemmel mi? قليل. Az. يتكلم فرنساوي. O Fransızca konuşuyor, erkek. تتكلم عربي. O Arapça konuşuyor, kadın. Birisine mesleğini nasıl sorarsınız? ما عملك؟ İşin, mesleğin nedir? أنا طبيب. Ben doktorum.